Bir yanar bir de söner. Bu kaybana sevdalı ne yana olsa döner. Bu kaybana sevdalı kırk tarafa da döner. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gözümün yaşı. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Gel kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Kaçalım sevdum dağların arkasından. Yandım da öleceğim bu yürek yarasından. Bu yürek yarasından. Bu yürek yarasından.